جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز, میرا نبی عزیز, کون میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز, جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز. کیوں جائے ہم کہیں کہ گنی تم نے کر دیا, جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز, میرا نبی عزیز, کون میں کسی کو نہ کون میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز, جتنا میرے خدا کو ہے میرا عزیز. مانگتا تھا خدا کو ہے میرا نبی عزیز, میرا نبی عزیز, قرآن کھا رہا ہے اسی کھا کی قسم, اسی کھا کی قسم, جتنا میرے خدا ہے میرا نبی عزیز. میرا نبی عزیز, میرا نبی عزیز, کون میں کسی کو نہ کون میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز, جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز. صلوا علی الحبیب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، قاسم نعمت، سراپا جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جداوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں حاضر ہیں. یوں تو باب المدینہ میں ہفتہ وار چار اجتماعات ہوتے ہیں، جس میں سے ایک میں ہم حاضر ہیں، اور اسی اجتماع کو دنیا بھر میں مدنی چینل کے ذریعے بے شمار اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیا خوب برکتیں ہیں کہ اس مدنی ماحول میں میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے. اسی مدنی ماحول کی برکت سے درود پاک کی کثرت کا بھی مدنی ذہن بنتا ہے. اب ذہن تو بنتا ہے، عمل کون کرتا ہے؟ جو عمل کرتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ آئیے سنتے ہیں. باندرا بمبئی ہند کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے علاقے کے ایک چوک درس میں نے شرکت کی. درس کے بعد ملاقات ہوئی. ایک اسلامی بھائی نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی دعوت دی. میں حاضر ہوا. وہاں مبلغ دعوت اسلامی نے درود پاک کی فضیلت بیان کی. اس فضیلت کو سن کر مجھے کچھ ایسا اثر ہوا، الحمدللہ میں نے روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیا. چند دن ہوئے، ایک رات سویا تو سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. میں نے خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ فلاں جگہ پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. اب جیسے میں نے سنا تو میں نے دو طرف دوڑ لگا دی. آگے لوگوں کا ہجوم تھا, سیدھے ہاتھ کی طرف ایک گھر سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی, نور نکل رہا تھا. میں اس میں داخل ہو گیا, وہاں دیکھا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف فرما ہے. مولا علی کی زیارت ہو گئی, ان سے عرض کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرمائے. آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا, میں مزید اندر کی طرف روانہ ہو گیا. الحمدللہ رسولوں کے سردار, مدینے کے تاجدار, ہم غریبوں کے غم گسار, شفیع روزے شمار, جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند جگہ تشریف فرما دے. میں نے سلام عرض کیا, دیکھیں قسمت کیسی جاگی ہے, سلام عرض کیا, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا اور مجھ سے مصافحہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور سے جو نور نکل رہا تھا وہ پورے گھر کو روشن کر رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیسے خوش بخت ہیں وہ اسلامی بھائی کہ آتے ہی رحمتوں سے جھولی بھر گئی. الحمدللہ دعوت اسلامی کی یہ مدنی ماحول, یہ مدنی تحریک, یہ سنتوں بھری تحریک ہے اور بھر بھر کر درود و سلام کے جام پلا رہی ہے. کوئی آ کر پیاسا سیراب ہو رہا ہے اور مقدر والے جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فیضیاب ہو رہے ہیں. تو یہاں پر امیر علیہ سنت ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے کہ خواب دیکھنے والے نے چہرے انور سے گھر کو روشن دیکھا. سبحان اللہ, کیوں نہ ہو کہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سراپا نور ہیں. جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کیا مطبوعہ 48 صفحات پر مشتمل رسالہ سیاہ فام غلام صفحہ 8 اور 9 پر ہے کہ شفا شریف میں ہے, جب رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے تو در و دیوار روشن ہو جاتے تھے. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, میں سحری کے وقت کپڑے سی رہی تھی, اچانک سوئی ہاتھ سے گر گئی اور ساتھ ہی چراغ بھی بجھ گیا. اتنے مدینے کے تاجدار منبع انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے, سارا گھر مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کے نور سے روشن ہو گیا اور گمشدہ سوئی بھی مل گئی. بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے, مزید فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاسم نور ہیں, نور تقسیم کرتے ہیں. کیسے؟ کہ جسے چاہے ہمارے آقا پر نور کر دیتے ہیں. اسی رسالے میں لکھا ہے, سیدنا اسید بن ابی اناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار شہنشاہ علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے سینے پر اپنا دست پر انوار پھیر دیا. اس کی برکت یہ ہوئی کہ میں جب بھی کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا وہ گھر روشن ہو جاتا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. صل على سيدنا ومولانا محمد صلوا على الحبيب. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ عیون الحکایات جلد اول صفحہ 305 پر ہے کہ حضرت سیدنا حسن بن حضر علی رحمت اللہ الاکبر فرماتے ہیں کہ مجھے بغداد کے ایک شخص نے بتایا کہ حضرت سیدہ ابو ہاشم علی رحمت اللہ الدائم نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے بصرہ جانے کا ارادہ کیا، چنانچہ میں ساحل پر آیا تاکہ کسی کشتی میں سوار ہو کر جانب منزل روانہ ہو جاؤں. جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک کشتی موجود ہے اور اس میں ایک لونڈی اور اس کا مالک یہ سوار ہے. میں نے بھی کشتی میں سوار ہونا چاہا تو لونڈی کے مالک نے کہا کہ اس کشتی میں ہمارے علاوہ کسی اور کے لیے جگہ نہیں ہے، ہم نے یہ ساری کشتی کرائے پر لے لی ہے، لہذا تم کسی اور کشتی میں جاؤ. لونڈی نے جب یہ بات سنی تو اپنے آقا سے کہا کہ اس مسکین کو بھی بٹھا لیجئے. چنانچہ اس لونڈی کے کہنے پر اس کے مالک نے مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دی. کشتی جھومتی جھومتی بصرہ کی جانب سطح سمندر پر چلنے لگی. موسم بڑا خوشگوار تھا. میں ان دونوں سے الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ دونوں خوش گپیوں میں مشغول خوشگوار موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے. پھر اس لونڈی کے مالک نے کھانا منگوایا، دسترخوان بچھایا گیا. جب وہ دونوں کھانے کے لیے بیٹھنے لگے تو انہوں نے مجھے آواز دی کہ اے مسکین آؤ تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی، میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، چنانچہ میں نے ان کی دعوت قبول کی اور کھانا کھانے لگا. جب ہم کھانا کھا چکے تو اس شخص نے اپنی لونڈی سے کہا اب ہمیں شراب پلاؤ. لونڈی نے فوراً شراب کا جام پیش کیا، وہ شخص شراب پینے لگا. پھر اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو بھی شراب پلاؤ. میں نے کہا اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، میں تمہارا مہمان ہوں اور تمہارے ساتھ کھانا کھا چکا ہوں مگر شراب ہرگز نہیں پیوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی. پھر جب وہ شراب کے نشے میں مست ہو گیا تو لونڈی سے کہا کہ سارنگی یعنی باجا لاؤ اور نغمہ سناؤ. لونڈی سارنگی لے کر اپنی پرکشش آواز میں گانے لگی. اس کا مالک گانا سننے لگا، لونڈی بھی سارنگی بجاتی رہی اور پرکشش آواز سے اپنے مالک کا دل بہلانے لگی. یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا اور میں اپنے رب عز و جل کے ذکر میں مشغول تھا. جب کافی دیر گزر گئی اور اس کا نشہ کچھ کم ہوا تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کیا تو نے پہلے کبھی اس سے اچھا گانا سنا ہے؟ دیکھو کتنے پیارے انداز سے اس حسینہ نے گانا گایا ہے، کیا تم ایسا گانا گا سکتے ہو؟ میں نے کہا میں ایک ایسا کلام آپ کو سنا سکتا ہوں جس کے مقابلے میں یہ گانا کچھ حیثیت نہیں رکھتا. اس نے حیران ہو کر کہا کہ کیا گانوں سے بہتر بھی کوئی کلام ہے؟ میں نے کہا ہاں اس سے بہت بہتر کلام بھی ہے. اس نے کہا اگر تمہارا دعویٰ درست ہے تو سناؤ, ذرا ہم بھی تو سنیں کہ گانوں سے بہتر کیا چیز ہے. حضرت سید ابو ہاشم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ التکویر کی تلاوت شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت. میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, جب دھوپ لپیٹی جائے اور جب تارے جھڑ پڑے اور جب پہاڑ چلائے جائیں. اب فرما دیں کہ میں تلاوت کرتا جا رہا تھا, اس کی حالت تبدیل ہوتی جا رہی تھی, اس کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا, بڑی توجہ کے ساتھ وہ کلام الہی کو سنتا رہا. ایسا لگ رہا تھا کہ کلام الہی عز و جل کی تجلیاں اس کے سیاہ دل کو منور کر چکی ہیں. یہ کلام تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں اتر چکا ہے اور اسے عشق حقیقی کی لذت سے آشنائی ہو چکی ہے. تلاوت کرتے ہوئے جب میں اس آیت مبارکہ پر پہنچا, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ترجمہ کنز الایمان, اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے, تو اس نے اپنی لونڈی سے کہا جا میں نے تجھے اللہ عز و جل کے لیے آزاد کیا. پھر اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے شراب کے سارے برتن سمندر میں اڈیل دیے, سارنگی باجا آلات لہو لعب سب توڑ ڈالے. پھر بڑے مؤدبانہ انداز میں میرے قریب آیا, میرے سینے سے لگ کر ہچکیاں لے کر رونے لگا اور اس سے پوچھنے لگا اے میرے بھائی میں بہت گناہگار ہوں, میں نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار ڈالی ہے, اگر میں توبہ کروں تو کیا اللہ عز و جل میری توبہ قبول فرمائے گا؟ میں نے اسے بڑی محبت دی اور کہا بے شک اللہ عز و جل توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے, وہ تو توبہ کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے, اللہ عز و جل کی بارگاہ سے کوئی مایوس نہیں ہوتا, تو اس سے توبہ کرو وہ ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا. چنانچہ اس شخص نے میرے سامنے اپنے سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کی اور خوب رو رو کر معافی مانگتا رہا. پھر ہم دونوں اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی کر لی. 40 سال تک ہم بھائیوں کے ساتھ رہے, ساتھ کی طرح رہے. 40 سال بعد اس مرد صالح کا انتقال ہو گیا, مجھے اس کا بہت غم ہوا. ایک رات میں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے میرے بھائی دنیا سے جانے کے بعد تمہارا کیا حال ہوا, تمہارا ٹھکانا کہاں ہے؟ اس نے بڑی دل لبا اور شیریں آواز میں جواب دیا دنیا سے جانے کے بعد مجھے میرے رب عز و جل نے جنت میں بھیج دیا. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, کسی کو نیکی کی دعوت دینا یقیناً ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائیوں کا حصول کا بہترین ذریعہ ہے. قرآن پاک میں امر بالمعروف نیکی کا حکم کرنا, ونہی عن المنکر اور برائی سے منع کرنا, اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ترجمہ کنز الایمان, تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا, ترجمہ کنز الایمان, اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں, بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں, اور نماز قائم رکھیں اور زکات دیں اور اللہ و رسول کا حکم مانیں, یہ ہیں جن پر ان قریب اللہ عز و جل رحم کرے گا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ابھی جو ہم نے حکایت سنی, اس حکایت میں بھی یہ بات ظاہر ہوئی کہ جب نیکی کی دعوت دی گئی تو اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ وہ شخص جو شباب و رباب کا رسیا تھا, عیش پرست تھا, راہ حق عز و جل کا مسافر بن گیا. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت سیدہ ابو ہاشم رحمت اللہ تعالی علیہ نے انفرادی کوشش کا ایک بہترین مظاہرہ کیا, اور بارہا اگر دیکھا جائے تو ہمیں بھی ایسا موقع ملتا ہے, کئی ایسے افراد جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی کی برکتیں اولاً ہمیں تو یہ مل جاتی ہیں کہ نماز کی پابندی ہو گئی, ذکر و اذکار کی پابندی ہو گئی, شریعت و سنت کا لحاظ رکھنا شروع کیا, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ مطلب ہم نے ترکیب بنائی. لیکن اپنے اطراف میں جو لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, چاہے وہ گھر میں ہو, گھر سے باہر ہو, دفتر میں ہو, دکان پر ہو, اسکول میں ہو, کالج میں ہو, رات کے دوستوں کے ملنے والے ہو, رشتے دار ہو, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں, لیکن انہیں کوئی سمجھاتا نہیں ہے. دعوت اسلامی کے اجتماعات کو دیکھ لیجئے, کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں کہ وہ اجتماع کی برکت سے نماز با جماعت پڑھنے والے بن جاتے ہیں, رمضان کے روزے رکھنے والے بن جاتے ہیں, اور اجتماعات میں بھی آتے ہیں لیکن مدنی قافلے میں سفر نہیں کرتے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ایک مبلغ کے دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش کی ایسی برکت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ نوجوان کہ جس نے کبھی خود مدنی قافلے میں سفر نہیں کیا, اس مبلغ کی انفرادی کوشش کی برکت سے پہلے وہ 3 دن, پھر وہ 30 دن, پھر وہ 12 ماہ کے مدنی قافلے کا مسافر بن جاتا ہے. تو امیر اہل سنت بھی اس انفرادی کوشش کی اہمیت ارشاد فرماتے ہیں کہ کثیر اسلامی بھائیوں کے سامنے بیان کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی, بعض اوقات گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یہ اتنے سارے اسلامی بھائیوں میں درس نہیں کر سکتا ہوں, میں بیان نہیں کر سکتا ہوں, لیکن انفرادی کوشش یہ ہر کوئی کر سکتا ہے, خواہ اسے بیان کرنا آتا ہو یا نہ آتا ہو. یعنی اس کا طریقہ کار جو مدنی مرکز کی طرف سے دیا گیا اس کے مطابق انفرادی کوشش کرتے جائیے اور ثواب کا خزانہ یہ لوٹتے جائیے. کہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہے. ایک اور روایت سنیے کہ حضرت سیدہ امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی کہ یا اللہ, جو اپنے بھائی کو بلائے اسے نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے, اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے موسیٰ, میں اس کی ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے. تو اس انفرادی کوشش کی وہ برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں کہ بسا اوقات عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. جی ہاں, ایک اسلام بھائی کا بیان ہے کہ پہلے پہل میری سگریٹ پینے کی عادت پڑی ہے, پھر برے دوستوں کی صحبت کی نحوست نے مجھے چرس اور ہیروئن جیسے مہلک نشے کا عادی بنا دیا. میں 16 سال نشے کا عادی رہا. وہ نوجوان کہتا ہے کہ میری بری عادتوں سے بیزار ہو کر مجھے گھر سے نکال دیا گیا. میں فٹ پاتھ پر سوتا, کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر یا مانگ کر کھاتا. اس لائن میں کہتے ہیں کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ میں نے ایک ہی لباس میں 16 سال گزار دیے, اور میری کیفیت ایک پاگل کسی تھی. ایک مقدس رات کا واقعہ ہے, غالباً وہ رمضان مبارک کی 27ویں شب تھی. میں اسی گندی حالت میں بدمست ایک گلی کے کونے میں کچرا کنڈی کے پاس لیٹا ہوا تھا. سلام کی آواز پر چونک پڑا. جب آنکھیں ملتے ہوئے دیکھا تو میرے سامنے سبز سبز امامہ سجائے اسلامی بھائی مسکرائے کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے بڑی محبت سے مجھے میرا نام پوچھا. اب اندازہ لگائیں, کچرا کنڈی پر ایک ایسا شخص 16 سال جس کو ایک لباس میں ہوئے کیسی حالت ہوگی. لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت, امیر اہل سنت کی تربیت کا صدقہ کہ مبلغین دعوت اسلامی کس طرح انفرادی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ مجھے زندگی میں کبھی کسی نے اتنی محبت سے نام نہیں پوچھا تھا, میں نے اپنا نام بتایا. پھر انہوں نے شب قدر کی عظمت کے بارے میں بڑی پیاری پیاری باتیں کہیں, اور اپنائیت والے اور حسن اخلاق کے انداز میں میں ویسے ہی بڑا متاثر تھا. انہوں نے اپنے ساتھ مسجد چلنے کو کہا, میں مسجد چل پڑا. مسجد کے غسل خانے میں اپنا میلا چکٹ لباس اتارا, غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر 16 سال بعد جب پہلی بار مسجد میں داخل ہو کر نماز کے لیے میں نے نیت باندھی تو میرے آنسو نہ رک سکے. الحمدللہ میں نے گناہوں سے توبہ کر لی, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. الحمدللہ مجھے واپس گھر بلا لیا گیا. میں سلسلہ عالیہ قادریہ تاریہ میں داخل ہو کر حضور غوث پاک کا مرید امیر اہل سنت کے ہاتھوں بن گیا. میں نے نیت کر لی کہ اب ہر قیمت پر نشے کی عادت چھوڑاؤں گا. اس کے لیے مجھے بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا, بڑی کوششیں کی, اور الحمدللہ اس کوشش کی برکت سے میں نے نہ صرف اس نشے کی عادت سے جان چھڑائی بلکہ آج دعوت اسلامی کے ایک ڈویژن کے مدنی انعامات کے ذمہ دار کی حیثیت سے مدنی کاموں کی دھوئیں مچا رہا ہوں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ عز و جل تمہارے ذریعے کسی شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہو. یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کی کاش ہمیں قدر نصیب ہو جائے. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ مسلمان کی خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. کہ آج معاشرے میں موجود بد امنی, بے سکونی, بے حیائی پر بے لاگ تبصرے کیے جاتے ہیں. فلاں شرابی ہے جناب, وہ اس نے تو جوئے میں اپنے سارے کاروبار کو داؤ پہ لگا دیا, ارے گھر بار کو بیچ دیا اس نے. فلاں اس کی لڑکی نے تو فلاں کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے, گھر سے بھاگ گئی. یہ تو جناب داداگیر ہے, بھتے لیا کرتا ہے, لوگوں کو ستایا کرتا ہے. آج ہم اپنے محلے گلیوں کا جائزہ لیں, غور کریں تو پرانے دور کی اگر بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب پرانے دور میں تو ایسا وقت تھا کہ لوگ شراب پیتے تھے, کسی کے بارے میں پتا چلتا تھا کہ شراب پیتے تھے, گھر میں پیتے تھے, گھر میں نشہ اترتا تھا. آج آج گلیوں میں شرابوں کی دکانیں کھولی جا رہی ہیں, ہمارے ماتھے پر شکن نہیں آتی ہے. کیوں؟ میں تھوڑی شراب پیتا ہوں, میرا بچہ کوئی شراب نہیں پیتا, میرے گھر کا کوئی فرد شراب نہیں پیتا, کوئی ہرن نہیں پیتا, کوئی چرس نہیں پیتا, کوئی نشہ نہیں کرتے. ہمارے گھر میں بڑا امن ہے, بڑا سکون ہے. تو کیا اس بات کا انتظار ہے کہ جب بیٹے کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوگی وہ لڑکھڑاتا ہوا آئے گا, دروازہ کھٹکھٹائے گا, جیسے ہی باپ دروازہ کھولے گا سر پکڑے گا کہ ارے یہ کیا ہوا, میرا بیٹا شرابی بن گیا, میرے بھائی نے ہرن پینے شروع کر دی, یہ چرسی بن گیا, اس نے جوئے کی عادت کیسے اپنا لی. تو یاد رکھیے کہ جس قوم میں گناہ ہوتے ہو اور جہاں لوگ بدلنے پر قادر ہو نہ بدلے, اللہ تعالی سب پر عذاب نازل فرماتا ہے. دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ بیرون ملک سفر پر تھا, ایک ریسٹورینٹ میں, مسلمان کا ریسٹورینٹ تھا, دعوت نیکی کی دعوت کے لیے اس ریسٹورینٹ میں پہنچے. اس ریسٹورینٹ کے مالک کو دعوت پیش کی گئی, علاقے کے لوگ بھی شامل تھے. اور ظاہر ہے بیرون ملک میں تو جو ریسٹورینٹ ہوتے ہیں تو وہاں پر تو عورت مرد لڑکے لڑکیاں یہ تو بالکل ریسٹورینٹ میں عام طور پہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. تو قافلے کے اسلامی بھائیوں کو بتایا گیا کہ اس ریسٹورینٹ کے مالک کے سامنے ٹیبل پر اسی کی لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بیٹھی گپ شپ کر رہی تھی. قافلہ ایک اجتماع میں شرکت کے لیے پہنچا, وہاں پر ایک اسٹور کے مالک سے ملاقات ہوئی, بہت محبت سے ملے. تو کسی نے بتایا کہ ان کے یہاں کئی مسلمان لڑکے بھی کام کرتے ہیں لیکن ایک غیر مسلم بھی ہے, اگر یہ اس کو مسلمان کر لیں تو کتنی اچھی بات ہوگی. تو شرکائے قافلہ نے اس اسٹور کے مالک پر انفرادی کوشش کی کہ آپ اس غیر مسلم کو دین اسلام کی دعوت کیوں نہیں دیتے. وہ اسٹور کا مالک افسردگی کے ساتھ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں وہ نوجوان ذرا سی کوشش سے مسلمان تو ہو جائے گا, لیکن وہ غیر مسلم نوجوان جن چار مسلمان نوجوانوں کے ساتھ رہتا ہے, وہ مسلمان نوجوان روزانہ رات کو شراب پیتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کی بے عملی آج دین اسلام کے پھیلنے میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے. اور دعوت اسلامی یہ امیر اہل سنت کے فیضان کی یہ برکت ہے کہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کر رہی ہے, مسلمانوں کو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا حقیقی پیکر بنا رہی ہے. اور یہ عملی طور پر مضبوط ہونا, اپنے آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈھال لینا, اپنے آپ کو سنتوں سے سجا لینے کی کیا خوب بہاریں ہیں کہ اسی باب المدینہ کراچی میں رائے خدا عز و جل کا سفر کرنے والے نابینا اسلامی بھائیوں کا ایک مدنی قافلہ صلو علی الحبیب, فیضان مدینہ باب المدینہ کے اطراف میں اذان ہو رہی ہے, جن جن تک اذان کی آواز پہنچ رہی ہے وہ اذان کا جواب دے اور ڈھیریوں نے کیا حاصل کریں. اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة. باب المدینہ کراچی سے ایک مدنی قافلہ راہ خدا عز و جل کا مسافر تھا. اس میں نابینا اسلامی بھائی بھی شامل تھے. امیر قافلہ نے جب بس میں بیٹھے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی تربیت ہے کہ جس سے بھی صحبت اختیار ہو اس کو نیکی کی دعوت پیش کی جائے, اس پر انفرادی کوشش کی جائے. جب امیر قافلہ نے اپنے برابر والے سے انفرادی کوشش کرتے ہوئے نام پوچھا تو اس نے کہا کہ میں غیر مسلم ہوں, میں نے مذہب اسلام کا مطالعہ کیا ہے, اسے متاثر بھی ہوں, مگر فی زمانہ مسلمانوں کا بگڑا ہوا کردار میرے اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ ہے. البتہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ ایک جیسے ہی لباس میں ملبوس ہیں. جب بس میں چڑھے تو بلند آواز سے اپنے اسلامی طریقے پر سلام کیا, اور حیرت کی بات تو یہ کہ آپ حضرات کے ساتھ شامل نابینا افراد نے بھی سفید لباس پہنا اور سب پر سر پر سبز سبز امامہ شریف یہ سجایا ہوا ہے, اور ان سب کے چہروں پہ داڑھی بھی ہے. اس کی اسلام کی طرف جھکاؤ والی گفتگو سننے کے بعد امیر قافلہ نے بڑے پیار سے اسے مختصر طور پر دعوت اسلامی اور خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس کا تعارف کرایا اور بتایا کہ یہ مجلس کس طرح گونگے بہروں اور نابیناؤں میں مدنی کام کرتی ہے. پھر اس سے کہا یہ نابینا اسلامی بھائی انہی بے عمل مسلمانوں کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اسلام قبول کرنے سے کترا رہے ہیں. یہ بات سن کر وہ متاثر اتنا ہوا کہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, انفرادی کوشش یہ بہت ضروری بہت ضروری ہے. اپنے اطراف کا جائزہ لیں, اپنے گھر بار کا جائزہ لیں. جی ہاں, کہ گھر بار پر توجہ یہ زیادہ رکھنی چاہیے کہ اس کی تاکید زیادہ ہے. جو سرپرست ہیں خود بھی اعمال صالحہ بجا لائے اور اپنے بچوں کی امی بھائی بہن کی اصلاح کی مدنی پھول یہ فراہم کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پارا 28 سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ. ترجمہ کنز الایمان کے اے ایمان والوں, اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اس آیت کے تحت خزان العرفان میں ہے, اللہ اور اس کے رسول عز و جل کی فرما برداری اختیار کر کے عبادتیں بجا لا کر گناہوں سے باز رہ کر گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے اور انہیں علم و ادب سکھا کر اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. کہ کوشش کرنی ہے, اور جو کوشش کرتا ہے اس کی کوشش رائے گا نہیں جاتی. جی ہاں, ایک اسلامی بہن پر اپنی مدنی بہار کچھ یوں بیان کرتی ہیں کہ ہمارا گھرانہ بہت ماڈرن تھا. خدا کا کرنا یوں ہوا کہ میرے چھوٹے بھائی پر ایک اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کی. اس پر انہوں نے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں شرکت کی. مسلسل حاضری سے بھائی کے کردار میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. وہ نمازوں کے پابند ہو گئے, سنتوں پر عمل کی کوشش اور گھر والوں کی اصلاح کی فکر میں لگے رہنے لگے. وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں بتاتے اور ہمیں, یعنی وہ اسلامی بہن کہتی ہیں کہ ہمیں اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی رغبت دلاتے. ان کی مسلسل انفرادی کوشش بالآخر رنگ لائی اور میں نے اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شرکت کی سعادت پائی. وہاں کی ماحول کی روحانیت سنتوں بھرے بیان نے مجھ پر عجیب کیفیت طاری کر دی. دعا کے دوران میں نے خوب رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو کبھی نہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا. انفرادی کوشش, انفرادی کوشش, اس بات کا احساس کہ ان کا ہوگا کیا. جیسا کوئی کسی نے کہا کہ آج ہر ایک کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. بھائی آپ قافلے میں چلیں, نہیں جی میرا کاروبار, میرے معاملات. کیوں؟ کہ میں اپنے کاروبار کو مستحکم کر رہا ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا مستقبل یہ روشن ہو جائے. ہر ایک فکر کر رہا ہے. تو کہنے والے نے کہا کہ ہر ایک کو اس بات کی تو فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا, لیکن اس بات کی فکر کیوں نہیں کہ اس اولاد کا مرنے کے بعد کیا ہوگا. یہ آج نماز نہیں پڑھ رہی, کیا اس کو مرنے کے بعد عذاب نہیں ہوگا؟ باپ آئی سی یو میں ہے, دعا کرانے آ رہے ہیں کہ حضور دعا کر لیجئے. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا باپ کی زندگی کی آخری سانسیں ہیں, دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, آسانی فرمائے. ارے کیسی محبت ہے کہ بھائی باپ آئی سی یو میں ہے, کوما میں ہے, اس کی بھی داڑھی مون کر صاف کرتے جا رہے ہو. یہ کیسی بے حسی کا عالم ہے, یہ کیسی محبت ہے کہ آج اگر ہمارے بچے کو رات بھر بخار ہو جائے, ہماری رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا, اس بات کا کیوں احساس نہیں ہو رہا؟ ہمارے والد نماز نہیں پڑھ رہے, ہماری آخر بے چینی کیوں نہیں بڑھ رہی, ہماری والدہ بے پردہ گھوم رہی ہے, اس بات کا کیوں احساس نہیں ہو رہا؟ بہنیں پردہ نہیں کر رہی, گھر کا ماحول بے حیائی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے, آخر ان کی اصلاح کی فکر یہ ہمارے اندر کیوں پیدا نہیں ہو رہی؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ یہ بھی تو مریں گے, انہیں بھی تو قیامت کے دن اٹھنا ہے, اور اس قیامت کے دن کہ جس جو دن 50,000 سال کا ہے, اس قیامت کے دن کی منظر کشی کرتے ہوئے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 133-135 کا خلاصہ ہے کہ وہ قیامت کا دن کہ جس دن سورج ربیع النور شریف کی رات میں نے اپنے آپ کو سنتوں سے سجا لیا, ربیع النور شریف کا دن گزرا, جب 13 ربیع النور میں اپنے دفتر میں پہنچا تو میری اس حیرت انگیز تبدیلی کو بہت سو نے محسوس کیا. کئی ایک نے مجھے بہت مبارکباد دی, میرا اور حوصلہ بڑھا. جب ظہر کا وقت ہوا میں وضو کرنے کے لیے اپنے آفس کے مخصوص مقام پر میں وضو کر رہا تھا تو ہمارے دفتر میں صفائی کرنے والے غیر مسلم میاں بیوی یہ میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے. جب میں وضو کر کے فارغ ہوا, امامہ شریف چادر وغیرہ لپیٹ کے جیسے ہی باہر آیا, وہ شخص آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ آج آپ کا یہ پیارا پیارا مدنی انداز دیکھ کر ہمیں بہت اچھا لگا, ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں, ہمیں مسلمان کر لیجئے. اللہ اللہ. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ میرے مرشد کا کتنا بڑا احسان ہے, کتنا بڑا احسان ہے کہ مجھ جیسا نکما جو درس دینے میں سستی کر رہا ہے, بیان کرنے میں سستی کر رہا ہے, علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کے لیے سستی کر رہا ہے, مدنی قافلے میں سفر کے لیے سستی کر رہا ہے, بس مرشد کے بتائے ہوئے ایک ارشاد پر کہ مدنی حلیہ اپنائے دنیا اور آخرت کی برکتیں ملیں گی, یہ برکت ملی کہ میرے ہاتھوں دو غیر مسلم مسلمان ہو گئے. تو ہمت کیجیے, ہمت کیجیے, یہ دعوت اسلامی کا پیغام جو دنیا بھر میں پہنچ چکا اور تادم بیان کم و بیش 77 سے زائد ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچا, ہمارا حصہ کیا ہے, ہمارا کیا حصہ ہے؟ میں بھی تو بول سکتا ہوں, میں بھی تو دیکھ سکتا ہوں, میں بھی تو چل سکتا ہوں, میرے پاس بھی تو دماغ ہے, لوگ طرح طرح سے مجھ سے مشورے لینے آتے ہیں, میں خاندان بھر کے مسائل حل کر رہا ہوں, میں جناب علاقے کے مسائل حل کر رہا ہوں, دین کے کام کے لیے میں نے کتنا وقت مقرر کیا ہے, میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کو کرنے کے لیے اپنے اوقات میں نے کتنا وقت مختص کیا ہے, میں کتنے وقت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں. پھر عملی طور پر بھی جائزہ لے لیں اور ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ میں اب اپنے سر کو ننگے سر نہیں, صرف ٹوپی پر بھی نہیں, انشاءاللہ اپنے سر کو سر سبز کر دوں گا. آئیے آخر میں ایک اور میں آپ کو مدنی پھول عرض کروں کہ جب انفرادی کوشش کرنی ہے تو کیا کرنا ہے. ایک بہت اہم ترین امیر علیہ سنت کا جو تاکید ہے وہ ہے نرمی. گھر میں ماحول بنانا ہے, نرمی. دفتر میں نرمی, علاقے میں نرمی. جتنی نرمی ہوگی اتنی زیادہ آپ کو برکتیں ملیں گی, اتنا زیادہ آپ کی بات میں اثر بھی ہوگا. اور ہمارے امیر علیہ سنت کی تربیت, خدا کی قسم, کاش ان کی مدنی سوچ کا کوئی حصہ ہی ہمیں نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے, یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پاکستان بھر کے جامعۃ المدینہ کے طلبہ اور اساتذہ یہ حاضر ہوئے تھے مرشد کی بارگاہ میں. تو پورے پاکستان سے آئے تھے طلبہ. ایک اسلامی بھائی, غالباً مغرب کا وقت تھا, امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضر تھے, باب الاسلام حیدرآباد سے وہ آئے تھے, تو غالباً استاد تھے وہ. تو اپنے چند طلبہ کو آگے لے کر امیر اہل سنت سے تعارف کرایا کہ حضور یہ ہمارے اسلامی بھائی حیدرآباد سے آئے ہیں اور اپنے اپنے خرچے پر آئے ہیں. تو امیر اہل سنت نے ماشاءاللہ مطلب تحسین فرمائی اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ آپ تو حیدرآباد سے آئے ہیں, آپ کا کرایہ کم لگا ہے, مرکز الاولیاء والے لاہور سے بھی تو طلبہ آئے ہیں اپنے کرائے پر, ان کا کرایہ تو زیادہ لگا ہے. بات اتنی سی تھی, لیکن دیکھیں کہ ایک امیر دعوت اسلامی کی مدنی سوچ کیسی ہے, کیسی احتیاط ہے. رات کے کسی حصے میں امیر علیہ سنت کے ساتھ جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہ ان استاد صاحب کو ڈھونڈ رہے تھے, نہیں ملے. شہری میں ڈھونڈا گیا, نہیں ملے. امیر علیہ سنت نے ان کو ایک تحریر بھیجی, اس تحریر کا کچھ حصہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ ہمیں ہماری تربیت ہو کہ امیر علیہ سنت دعوت اسلامی والے کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. امیر علیہ سنت نے سلام لکھا کہ محمد الیاس اتار قادری رضوی عفی عنہ کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے کی خدمت میں گنبد خضرا کو چومتا ہوا سلام. اللہ عز و جل آپ کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے, آمین. 22 ربیع النور 1431 بشمول شما کچھ ذمہ داران جامعۃ المدینہ تشریف فرما تھے, آپ نے فرمایا کہ ہمارے حیدرآباد کے طلبا اپنے اپنے کرائے پر باب المدینہ کے تربیتی اجتماع میں آئے ہیں. اس پر تحسین کے فوراً بعد میرے منہ سے نکلا کہ آپ کا شہر قریب ہے. مجھے معاف دیجیے, رقم لگتا ہے. جو اسلامی بھائی اس وقت حاضر تھے, ممکن ہو تو ان پر مطلع فرما کر احسان بالائے احسان فرما دیجیے. چاہے تو ان کو میری تحریر کا عکس بھی دے سکتے ہیں. مجھے معافی سے نواز کر مطلع فرما دیجئے تو کرم بالائے کرم ہوگا. مدنی پھول, السر بالسری والعلانیہ بالعلانیہ, یعنی خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ اور اعلانیہ کی اعلانیہ. یہ تحریر تو لکھی, ساتھ ہی 100 روپے کا مدنی ایک نوٹ بھی تھا, 100 روپے کا نوٹ بھی تھا, اور نیچے لکھا ہے کہ 100 روپے آپ کی نظر ہے, چاہے تو مٹھائی کھا کر غم غلط کر لیجئے. یہ انفرادی کوشش جنہیں کرنی ہے, نرمی بھی اپنانی ہے. تو اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کی مدنی سوچ کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے, اور ہم سب کو مدنی کام کرنے کی دھن نصیب فرمائے. تو آخر میں آئیے امامہ شریف کے چند فضائل سن لیتے ہیں. آج نیت اگر کر ہی لیے, انشاءاللہ اور مزید نیت پکی ہو جائے گی انشاءاللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, امامے کے ساتھ 2 رکعت بغیر نماز, بغیر امامے کے 70 رکعتوں سے افضل ہے. ٹوپی پر امامہ, ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہے. ہر پیج پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا, اس پر روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا. بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعے کے روز امام والوں پر. امام کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امامہ کھڑے کھڑے قبلہ رو باندھیے, اور جب اتارے تو ایک ایک کر کے پیج کھولا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ شریف اکثر سفید, کبھی سیاہ اور کبھی سبز ہوتا تھا. الحمدللہ سبز رنگ کا امامہ شریف بھی سبز سبز گنبد کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انور پر سجایا ہے. دعوت اسلامی نے سبز سبز امامے کو اپنا شعار بنایا ہے. سبز سبز امامے کی بھی کیا بات ہے, میرے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر بنا ہوا جگمگ جگمگ کرتا گنبد شریف بھی سبز سبز ہے. عاشقان رسول کو چاہیے کہ سبز سبز رنگ کے امامے سے ہر وقت اپنے سر کو سر سبز رکھیں, اور سبز رنگ بھی گہرا ہونے کے بجائے ایسا پیارا پیارا نکھرا نکھرا سبز ہو کہ دور دور سے, بلکہ رات کے اندھیرے میں بھی سبز سبز گنبد کے سبز سبز جلووں کے طفیل جگمگاتا نور برساتا نظر آئے. نہیں ہے چاند سورج کی مدینے کو کوئی حاجت, نہیں ہے چاند سورج کی مدینے کو کوئی حاجت, وہاں دن رات ان کا سبز گنبد جگمگاتا ہے. انشاءاللہ امام شریف سجائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اپنے ہفتہ وار درود پاک کے معاملات پورے کر لیجئے. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ, جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک بار پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالم القدر العظیم الجام وعلى آله وصحبه وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے, اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, جز اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو. حضرت احمد ساوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں, اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ جب مجھ پر درود پڑتا ہے تو آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں, اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. جزاکم اللہ خیرا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. ہند کے شہر رتلم ایم پی کے اسلامی بھائیوں کے بیان کا لبے لباب ہے کہ ہم نے اپنے شہر کے کسی جو کہ مالی طور پر قدر خوشحال تھے کو ایک وی سی ڈی تحفے میں پیش کی. یہ وی سی ڈی دیکھ کر اتنے متاثر ہوئے کہ دعوت اسلامی کو اپنی زمین مدنی مرکز فیضان مدینہ بنانے کے لیے پیش کر دی. تو نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل اپنے علاقوں اپنے حلقوں اور ذیلی حلقوں میں وی سی ڈی اجتماعات کی دھومیں مچائیں گے اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں وی سی ڈیز مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل کر کے دیگر اسلامی بھائیوں تک پہنچائیں گے. تو ایک بہت ہی اہم ترین وی سی ڈی مکتبۃ المدینہ کے بستے پر موجود ہے. معاشرے کے حالات کے حوالے سے اس وی سی ڈی میں بہترین مواد موجود ہے. پریشان حالوں، مصیبت زدوں، غم زدوں، بیماروں، بے جا مقدموں میں پھنسے ہوں، جن کو کاروبار میں نقصان ہوا، ان کے لیے اس وی سی ڈی میں راحت کا سامان ہے۔ بہت ہی عام موضوع پر یہ وی سی ڈی ہے، اور اس وی سی ڈی کا نام ہے یہ وقت گزر جائے گا۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس کی جھلکیاں دیکھی تھی، بہت ہی پرجوش بیان ہے۔ تو نیت فرما لیجئے کہ اس وی سی ڈی کو مکتبۃ المدینہ کے بستے سے زیادہ تعداد میں حاصل کر کے تقسیم کریں گے، اور وی سی ڈی اجتماعات میں بھی اس وی سی ڈی کو چلائیں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آج مکتبۃ المدینہ نے ایک نعتوں کی نئی وی سی ڈی جاری کی ہے۔ اس وی سی ڈی میں ایسے پرسوز کلام ہے کہ بندہ سنتا جائے، روتا جائے اور جھومتا جائے، ایسے پرسوز کلام ہے۔ بلکہ اس وی سی ڈی کا نام ہی پرسوز ہے کہ بندہ نام سنتے ہی جھومنے لگ جائے۔ تو اس وی سی ڈی کا نام بھی عرض کروں گا، اور اس وی سی ڈی کی جھلکیاں بھی دیکھیں گے، لیکن دیگر اعلانات کے بعد آخر میں۔ ابھی تو بہت اہم اعلان بھی موجود ہے، جنت کی چابیوں کے متعلق بھی سننا ہے۔ جنت میں کس کس کو جانا ہے؟ سبحان اللہ، سبھی کو جانا ہے۔ جنت کی کتنی چابیاں ہیں؟ کس کس کو پتا ہے؟ جنت کی چابیوں کے متعلق معلومات کون کون حاصل کرنا چاہتا ہے؟ وہ آدھا۔ تو اگر آپ جنت کی چابیوں کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ المدینہ العلمیہ کی کتاب مکتبۃ المدینہ کے بستے پر موجود ہے، حاصل کیجئے۔ اس کتاب کا نام ہے جنت کی دو چابیاں۔ جنت کی دو چابیاں صرف 28 روپے ہدیہ پر، 157 صفحات پر مشتمل یہ کتاب صرف 28 روپے ہدیہ پر موجود ہے مکتبۃ المدینہ کے بستے میں، بالکل مفت ہے 28 روپے میں۔ تو جنت کی دو چابیاں، اس میں جنت کے متعلق ڈھیروں ڈھیر علم دین کا خزانہ موجود ہے۔ جنت کن چیزوں سے بنی ہے، جنت کی نعمتیں، جنت کتنی بڑی ہے، جنت کے دروازے، ایک دروازہ کتنا بڑا ہوگا، جنت کے خیمے، جنت کے باغات، اہل جنت کے لباس کے متعلق بھی معلومات ہیں، اور جنتیوں کی عمریں کتنی ہوگی، جنتیوں کے بیٹھنے کا انداز کیسا، جنتیوں کا کھانا کیسا ہوگا، جنتیوں کا مشروب کیسا ہوگا، یہ ساری معلومات اس کتاب میں موجود ہے۔ تو کون کون اس کو حاصل کرنے کی نیت کرتا ہے؟ سبحان اللہ، صرف 28 روپے ہدیہ پر حاصل کیجیے۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے آج مفتی دعوت اسلامی حضرت مولانا الحاج الحافظ القاری مفتی ابو عمر محمد فاروق اتاری مدنی علیہ رحمت اللہ الغنی کی ایک اور آڈیو کیسٹ جاری کر دی ہے۔ اس آڈیو کیسٹ کا نام ہے آؤ فرض علوم سیکھیں، اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، پہلا حصہ آ چکا ہے۔ اس میں فرض علوم موجود ہیں، اس میں آپ سنیں گے شہد کیسے پاک کیا جائے، تیل کو پاک کرنے کے 6 طریقے، نجاست کے بارے میں سوال جواب، دوزخ کیا ہے، ایمان و کفر کا بیان، ضروریات دین سے کیا مراد ہے۔ بہت ہی عام ترین یہ کیسٹ ہے، گھر بیٹھے ان ساری باتوں کا ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ بھی ہے، وہ بھی حاصل کیجئے، ڈھیروں ڈھیر علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا، اور اس کا ہدیہ صرف 25 روپے، 25 روپے میں مکتبۃ المدینہ کے بستے پر یہ موجود ہے۔ کون کون نیت کرتا؟ یہ تو ایسی کیسٹ ہے کہ اس کو تو بہت زیادہ تعداد میں لے کر ہر گھر میں پہنچانی چاہیے۔ یہ فرض علوم تو ہر مسلمان کو جو سیکھنے چاہیے، جو ان پر فرض ہے، نماز فرض ہوئی تو نماز کے مسائل سیکھنا فرض، وغیرہ وغیرہ، غسل کے متعلق، پاکی ناپاکی کے مسائل، یہ تو ہر کسی کو آنے چاہیے۔ تو نیت کر لیں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لے کر انشاءاللہ اسے تقسیم بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے اب نعتوں کے پرسوز کلام کی وی سی ڈی کا نام دل تھام کر سنیے۔ اس وی سی ڈی کا نام ہے مدینے کا تصور۔ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا فیضان مشکل کشا. آئیے اس وی سی ڈی کی جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے. علیہ وسلم میں ڈوب کر لکھے جانے والے پرکیف اور پر لطف نعتِ کلام پر مشتمل وی سی ڈی مدینے کا تصور. جو مدینے اللہ تعالی علی محمد. تو یہ وی سی ڈی صرف 25 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل کیجئے. الحمدللہ اس کی آڈیو سی ڈی بھی مکتبۃ المدینہ کے بستے پر موجود ہے اور آڈیو کیسٹ بھی موجود ہے الحمدللہ. تو یہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لینے کی نیت فرما لیجئے, خود بھی دیکھیے سنیے, دیگر اسلامی بھائیوں میں بھی تقسیم فرمائیے. انشاءاللہ عزوجل اب ذکر ہوگا, دعا, صلاۃ و سلام, اذان عشاء, نماز عشاء. نماز عشاء کے بعد انفرادی کوشش ہوگی, خیر خائی کے حلقے ہوں گے, فکر مدینہ کے حلقے 12 منٹ لگائے جائیں گے, آرام کا وقفہ ہوگا, وقت مناسب پر اسلامی بھائی جھاگ کر تہجد ادا فرمائیں گے, کے بعد اذان فجر, نماز فجر, فجر کا مدنی حلقہ لگایا جائے گا, اشراق و چاش کی نماز پر ہمارے سنت و برے اجتماع کا انشاءاللہ شاء اللہ اختتام ہوگا, اور اجتماع کے اختتام پر ڈھیروں ڈھیر اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گنبد خضرا کا حسین تصور جماتے ہوئے مل کر درود و سلام میں شامل ہو جائیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کعبۃ اللہ شریف کا حسین تصور جماتے ہوئے ایک آواز ہو کر اللہ رب العزت کے پاک ذکر میں شامل ہو جائیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا

یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما یا رب مصطفی عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے گناہگار سیاہ کار بد کردار بد اتوار بندے اپنے گناہوں سے لتھڑے گندے گندے کالے کالے ہاتھ دراز کیے حاضر ہیں اے مولا جب تیرا کرم شامل حال ہو جاتا ہے بگڑی بن جاتی ہے کئی ایسے خوش نصیب جو اس دعوت اسلامی کے اجتماع کی برکتیں لوٹتے ہیں درود پاک کے عادی بن جاتے ہیں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والے بن جاتے ہیں گناہوں سے سچی توبہ کر کے سنتوں بھری زندگی گزارنے والے بن جاتے ہیں اے مولا ہم بھی بڑی امید کے ساتھ اجتماع میں شامل ہیں ہاتھ اٹھائے ہم بھی تیرے دربار میں مغفرت کا سوال کرتے ہیں مولا گناہوں کی عادتیں بد بڑھتی چلی جا رہی ہے گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں مالک چھوڑ نہیں پاتے اے اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں نیک بن نہیں پاتے سلسلہ آہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے دل پہ ایک خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے ملک لاؤ عشق کہاں سے جو سیاہی دھوئے گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ بے سبب بخش دے بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے یا اللہ ان بے شمار اسلامی بھائیوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں مدنی چینل کے ناظرین میں جو سب سے تیرا نیک بندہ ہے مولا اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے بخش دے میری ساری خطائیں اے مولا بخش دے میری ساری خطائیں کھول دے ہم پر اپنی عطائیں برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے مغفرت سے جھولی بھر دے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے، اے کریم ایسا کرم کر دے آج کی رات ایسا کرم کر دے کہ ہمارے سارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہ ہوگی، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تجھ پر ایمان لائے ہیں، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، صحابہ کرام اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں، امیر اہل سنت سے الفت ہے، امیر اہل سنت سے نسبت ہے، اے اللہ ہماری نسبتوں کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا، صدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا، ملائے کریم گناہوں کی عادت ہماری چھوٹ جائے، ہم نیک بن جائیں، پانچوں وقت با جماعت نماز پڑھنے کی سعادت نصیب کر دے، جھوٹ سے نفرت دے دے، گالی گلوچ سے نفرت دے دے، بد نگاہی سے نفرت دے دے، بد کلامی سے نفرت دے دے، اے اللہ ہر عضو کا کفل مدینہ نصیب کر دے، فکر مدینہ کرنے کی سعادت دے دے، مدنی نامات کا عامل بنا دے، مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومے مچانے کے لیے اے اللہ ہمیں قبول فرما لے، یا اللہ پیارے محبوب کا صدقہ نفس و شیطان کی ہیلے بہانوں سے بچا لے، شریعت و سنت کی ہمیں زندگی گزارنے کی سعادت نصیب کر دے، چلتا پھرتا سنتوں کا مبلغ بنا دے، سنتوں کا آئینہ دار بنا دے، اے اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا دے، انفرادی کوشش کا جذبہ عطا کر دے، نیکیاں کرنے نیکیاں پھیلانے کا جذبہ دے دے، گناہوں سے بچنے دوسروں کو بچانے کی سعادت نصیب کر دے، یا اللہ پیارے محبوب کا صدقہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر بنا دے، ایمان اور عافیت کی زندگی نصیب کر، ایمان اور عافیت کی موت نصیب کر، اے اللہ ہماری قبر کی منزلیں آسان کر دے، میدان محشر میں بھی مولا میدان محشر میں بھی ہمیں رسوا نہ کرنا، یا اللہ میدان محشر میں بھی رسوا نہ کرنا، ہمارے ماں باپ کو بھی رسوا نہ کرنا، ہمارے بھائی بہنوں کو بھی رسوا نہ کرنا، ہمارے بچوں کو بھی رسوا نہ کرنا، ہمارے گھر والوں کو بھی رسوا نہ کرنا، پیارے محبوب کی شفاعت کے صدقے بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا کر دے، اور جنت الفردوس میں آقا کے قدموں میں جگہ عطا کر دے، یا اللہ یا اللہ اس اجتماع میں مدنی چینل کے ناظرین میں جو بھی بیمار ہیں بڑی امیدوں کے ساتھ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہوں گے کہ دعوت اسلامی کے جتماعت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یقیناً تیرا کرم ہے کہ دعوت اسلامی کے جتماعت میں مدنی قافلوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ ان کے حسن زن کی لاج رکھ لے، سارے بیماروں کو اچھا کر دے، سب کی بیماریاں تکلیفیں پریشانیاں قرض داریاں بے روزگاریاں گھریلو ناچاکیاں مقدمے بازیاں بے اولادیاں سب دور کر دے، آسانیاں عطا فرما دے، آسانیاں عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینا صالحہ عافیت کے ساتھ عطا کر دے، جن کے گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے، مولا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر ہم سب کو استقامت دے دے، یا اللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول امیر اہل سنت کی غلامی پر ہم سب کو استقامت دے دے، ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم میں عمر میں عمل میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم فرما، امیر اہل سنت جس طرح چاہتے ہیں اس طرح دعوت اسلامی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا بھر میں جہاں کہیں دعوت اسلامی کے مبلغین مبلغات سنتوں کی خدمت میں مصروف ہیں، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کو برکت عطا فرما، سب کو کامیابی عطا فرما، جہاں جہاں رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرما دے، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں عطا کر دے یا اللہ. جہاں جہاں مسلمان کفر و ظلم کے ساتھ برسرے پیکار ہیں انہیں کامیابی عطا فرما, اسلام کا بول بالا فرما, دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے, صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے, پیچھا میرا دنیا کی دہب دہب سے چھڑا دے. یا رب مجھے دیوان مدینے کا بنا دے, روتا ہوا جس دم درے یار پہ پہنچاؤ, اس وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا دے. دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا, امت کو خدا یا رہے سنت پہ چلا دے. عطار سے محبوب کی سنت کی میں خدمت, ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے. آمین آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سدیدار مومن